Merhaba, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Ofisi'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Daha üretken, daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha yeşil bir gelecek için çalışan UNDP'nin sizlere anlatacak öyküleri var. Programın her bölümünde UNDP'nin bu çalışmalarından seçtiğimiz bir öyküyü sizlerle paylaşıyoruz. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde konumuz kurumsal hizmet gücü ya da kurumsal gönüllülük. Çalıştığınız firmanın farklı ülkelerde kalkınma projelerinde gönüllü katkı sağlamanıza imkan tanıması acaba nasıl olurdu? İşte bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz Özlem Çalışkan, hoş geldiniz. Merhaba. UNDP Kurumsal Hizmet Gücü Programı Proje Müdürüsünüz. Öncelikle kurumsal gönüllülük kavramıyla başlayalım. Az önce bahsettiğim. Çalıştığınız kurum sizi alıyor, gönüllü olduğunuz bir yerde, bir projede, bir ülkede görevlendiriyor ve IBM'le çalışıyorsunuz siz bir projede. Hı hı. Neler yapılıyor acaba? Çok teşekkürler bizi davet ettiğiniz için öncelikle. IBM Kurumsal Hizmet Gücü Programı, IBM'in kurumsal vatandaşlık ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde yürüttüğü global bir program. Sizin de söylediğiniz gibi kurumsal gönüllü hizmet programı. Bu program şu anda dünyada 20 farklı ülkede uygulanıyor. İlk başladığında 5 ülkeyle başlamıştı. 2007 yılında program şekillendirildi. 2008 yılında hayata geçirildi. Ve bugüne gelindiğinde 20 farklı ülkede uygulanıyor. Türkiye'nin de arasında bulunduğu Bulgaristan, Brezilya, Çin, Mısır gibi ülkeler. Gelişmekte olan ülkelerde uygulanıyor dediğim gibi. Bu programda bahsettiğiniz gibi IBM çalışanları arasından başvuranlardan ilk %15'lik performansı gösteren kişiler seçilerek ekipler halinde gelişmekte olan bir ülkeye gönderiyor. Yani işimde başarılıysam gönüllülüğüm aslında hesaba katılıyor değil mi? Bir anlamda çalışanları da işine motive etmeyi hedefliyor işveren açısından bakıldığında. Evet, bu program aslında IBM'in liderlik geliştirme programı olarak şekillendirilmiş ilk etapta. IBM tüm dünyada bütünleşik olarak global pazarlarda çalışan büyük bir şirket, entegre bir şirket ve bütün çalışanlarının da global bütünleşmiş bir dünyada çalışmaya uygun becerilere sahip olmasını istiyor. Şirkete katkısı aslında programın bu yönden değerlendirilmeli. İnsan kaynaklarını geliştirmek, liderlik becerilerini geliştirmek üzere şekillendirilmiş. Ama bu programın yalnızca IBM'e ve çalışanlarına katkısı yok. Aynı zamanda da tüm dünyadaki gelişmekte olan ülkelere, yereldeki kurumlara dünya çapında danışmanlık sunabilmeyi getiren bir proje. IBM'in yıllarca çalışarak oluşturduğu teknoloji, bilgi birikimi sahibi olan çalışanları gelip sahada becerilerini, deneyimlerini yerel kurumların hizmetine gönüllü olarak sunuyorlar. Aslında özel sektörün kalkınma çabalarına dahil edilmesine güzel bir örnek ve pek çok firmaya belki örnek teşkil edebilecek bir yenilik de içeriyor. Bir yandan iş yerindeki verimliliği artırma boyutu var. Bir yandan gönüllülüğü destekleme ve bir yandan da kalkınma projelerine destek. Peki firmanın sizi seçti. Ve sizi bir ülkeye yolladı. Mesela bu ülke Türkiye olsun. Evet. Türkiye'ye geldiler. UNDP Türkiye ile buluştular. Ne yapıyorlar gelenler? Evet, çok güzel. Önce Türkiye'deki ortaklık yapısını bahsetmek, anlatmak isterim. Burada çünkü çok farklı bir şekilde uygulanıyor. Proje normalde dünyada uluslararası sivil toplum kuruluşları aracılığıyla uygulanıyor. IBM'in işbirliğiyle. Türkiye'deki ortaklık yapısında bir özel sektör kamu işbirliği projesi olarak şekillendirildi ve UNDP, Devlet Planlama Teşkilatı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, Digital Opportunity Trust, Kanadalı bir sivil toplum kuruluşudur. Ve IBM işbirliğinde uygulanıyor. Yani 5 ortaklı bir yapısı var Türkiye'de. Biz burada uygulayıcı ortaklar olarak IBM'e bu projenin hangi illerde uygulanabileceği, hangi konulara odaklanılabileceği ve nerelerde en çok ihtiyacın olduğuna dair yönlendirme yapıyoruz ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Tabii proje ortakları hep birlikte karar veriyoruz sonunda. Yıllardır biliyorsunuz UNDP Türkiye olarak Türkiye'de faaliyet göstermekteyiz ve bu konuda da bir derin bilgi birikimimiz var. Bu sayede yerel ortaklarla güzel işbirliklerimiz var, gelişmiş, yıllara dayanan. Belirli projeler ortaya koyup, şekillendirip, projelendirip 30 gün içerisinde tamamlanabilecek stratejik planlama, pazarlama planı geliştirilmesi, tabii iş planı geliştirilmesi gibi. Tabii zaman kısıtlaması da var. Yani tabii, kesinlikle. Çalışanlar sonuç olarak bir izin çerçevesinde geliyorlar Türkiye'ye. Ve sizin seçtiğiniz, belirlediğiniz, hazırladığınız program dahilinde belli yerlere gidiyorlar. Evet, kesinlikle. Nereler öyle. Buraları? Bu iller şimdiye kadar uyguladıklarımızı örnek vermek isterim. Önce Mersin'de başladık. İki etap halinde Mersin'de iki ekip çalıştırdık. Ardından Gaziantep'te yine iki ekibimiz çalıştı farklı dönemlerde. Şunu da söylemek isterim. Ekipler hep farklı ekipler tabii ki. Her zaman aynı ekip gelip başka yerlere gitmiyor. Üçüncü uyguladığımız şehir Malatya'ydı. Şu anda da yeni bir ekip Türkiye'ye gelmek üzere hazırlanıyor. 3 aylık çalışma dönemi henüz tamamlanacak ve Nisan ayı boyunca Kayseri'de yerel kurumlarla birlikte çalışacaklar. Şu andaki ekibimiz 12 kişilik bir ekip. Bir başka önemli unsur da bence projeden bahsetmek gereken, gelen ekiplerin içerisinde çok homojen ve multikültürel bir yapı var. Sadece gelişmiş ülkelerden gelinmiyor. Dünyanın her tarafındaki IBM yani bu ofislerinden büyük, bir araya getiriliyor. Değişik ülkelerdeki aynen çalışanları öyle. Karma şekilde geliyorlar. Peki bizi takip edenler şunu soracaklar. Geliyorlar da ne yapıyorlar acaba evet. diye. Hangi projelerde acaba görev alıyorlar? Çok güzel bir soru. Şu ana kadar yine yaptığımız çalışmalardan örnek vermek isterim. Mesela Mersin ilinin turizminin geliştirilmesi için stratejik planlar, pazarlama ve iletişim planlaması yapılması gibi bir çalışma ele aldık. Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin IT altyapısının iyileştirilmesine yönelik ve Gaziantep'e akıllı şehir çözümleri sunulmasına yönelik bir çalışmamız oldu. Gaziantep Sanayi Odası ile birlikte inovasyon ve Ar-Ge'nin tanıtımı ve sanayiye promosyonu ile ilgili bir çalışmamız oldu. Gaziantep Teknoparkı'nın stratejik planlamasının yapılması, organizasyonel planlamasının yapılması ve genel olarak iş planlaması ile ilgili bir çalışmamız oldu. Malatya'ya baktığımızda valiliğimizin koordinatörlüğünde Fırat Kalkınma Ajansı'nın işbirliği ve ev sahipliğinde çalıştık. Orada da Kayısı Akreditasyon Kurumu henüz kurulan bir kurumdu. Buraya bir iş planı ve stratejik planlama çalışması yaptık. Orada yine turizm geliştirme projesi yürüttük. Aslında çok farklı sektörler evet, söz konusu değil öyle. Mi? Yani bir bilişim şirketinden söz tabii. ettiğimiz için acaba sadece bilgisayarlar mı var işin aslında içinde? Aslında böyle söze başlamamız gerekirdi. IBM şu anda bilinmiyor. Genelde sadece teknoloji ve bilişim veya bilgisayar firması olarak hala biliniyor ama dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden biridir IBM. Ve en önemli işte 3 iş kolundan bir tanesi danışmanlıktır. Gelen ekiplerimizde de özel olarak bu homojen dağılıma özen gösteriliyor. Ve ekiplerimiz içerisinde hem pazarlama, hem satış, hem insan kaynakları, finans, hem de bilişim ve genel olarak IT teknolojileriyle ilgili uzmanlıkları olan insanlar yer alıyor. Bunların hepsi dediğim gibi IBM çalışanları. Birkaç örnek verelim. Çok kısa süreli ve çok yoğunlaştırılmış programlar bunlar değil mi? Çünkü evet. çalışanlar az önce bahsettik izin alıp gelecekler ve bir ülkede bir şey yapacaklar. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuçlar nedir onu da merak ediyor evet. insan biraz. Çok güzel bir soru tekrar. Normalde tabii ki biz yerel kurumların bize söylediği ve bize anlattığı oradaki ihtiyaca binaen bir çalışma yapıyoruz. İllerdeki kurumlar oradaki öncelikli alanların ne olduğunu tabii ki bizden çok daha iyi biliyorlar. Biz de yıllara dayanan tecrübemizle bunu bir projelendiriyoruz. Az evvel bahsettiğim gibi örnek olarak turizm sektörüyle ilgili bir hedefleri varsa ve bu alanı geliştirmek istiyorlarsa biz bir ay boyunca ilgili tüm paydaşlarla görüşerek bir projelendirme yapıyoruz ve tavsiyelerimizi sunuyoruz bir ayın sonunda. Biz tavsiyelerimizi sunduktan sonra uygulamada ne yazık ki biz proje olarak yokuz. Uygulama tamamen yereldeki faydalanıcı kurum ve onların paydaşlarına kalıyor. Siz uygulanabilir yol haritalarının oluşturulması konusunda uygulanabilir UNDP, yol... IBM ve diğer ortaklarla birlikte aslında bir rehberlik vazifesi evet. görüyorsunuz. Ve strateji oluşturuyoruz. Bu stratejiyi uygulamak yerel kurumlara kalıyor. Ama biz bunu tabii ki takip ediyoruz. Kendileriyle proje bittikten sonra da görüşüyoruz. Ve dönemsel olarak 6 aylık veya 1 senelik dönemlerde bu projedeki çıktıları nasıl hayata geçirildiğini, nerelerde kullanıldığını veya kullanılıp kullanılamıyorsa neden kullanılamıyor onunla ilgili takibatını yapıyoruz. Ve pek çok firmanın da aslında örnek almak isteyebileceği bir ortaklık yapısını ortaya çıkartıyorsunuz, bir proje yapısını ortaya çıkartıyorsunuz. Çok teşekkürler katıldığınız için ben Özlem Çalışkan, UNDP Kurumsal Hizmet Gücü Programı Proje Müdürü ve böylece programımızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Bu programı Açık Radyo İstanbul Stüdyosu'nda hazırladık. Programımıza FM frekansında